أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. يكاجي عليه الصلاة والسلام u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud i Nesaija sa Hasan prihvatljivim senedom i lancom prenosilaca, da je vidio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem na ruci jedne žene dvije narukvice zlatne. Ra'a bi jedim ra'atin siwarejni min zaheb fa kale etu'atine zekate hada, pa ju je upitao daješ li zekat na ovu, a ona reče la, ne dajim. Kale jesurruki en jusewiraki lahu bihima jevmel qijameti siwarejni min nar, da li bi ti bilo drago da ti Allah na kijametskom danu stavi dvije narukvice od džehennemske vatre. Fa alqathuma, pa je ona to skinula sa sebe. Wa qalat huma lillahi wa li rasulihi, i rekla je to pripada Allahu i njegovom resulu, to jeste ona to daje kao sadaku, iako to nije bilo od nje traženo, ali to je veličina i vrijednost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzima i daje to kao sadaku, kao iskup zato što je do tada tako bilo. Dakle, vrijeme izdvajanja zekijata na poljoprivredne proizvode jeste na dan žetve. Na dan žetve, a ne godinu dana da se čeka. Na stoku je obavezno izdvojiti zekijat pod uslovom da je bila na ispaši većim dijelom godine. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. نستلم نشك زيفاني أو زكياتو أو بوتا أو تومي نشتو سسبداي زكيات يو كوليكو ميري اي كوليشيني. Nakon što je bilo već govora o statusu zekijata u islamu, njegovoj važnosti i vrijednosti, nekim od mudrosti i koristi, o tom uslovima koje čovjek treba da ispuni da bi bio dužan da dadne zekijat. Bilo je nešto govora i o tome kakva kazna slijedi onome koji ne plaća zekijat, onome koji ne izdvaja zekijat iz svoga imetka i time ga ne čisti. Ovom prilikom sa Allahom tebareke ve taala pomoći govorimo o vrstama imetka na koje se daje zekijat. I ovo je jedan dio, jedan važan dio, sastavni dio naše vjere, što čovjek treba da zna i upozna. Zekat se daje na pet vrsta imetka. Daje se na novac, vrijednosne papire, a u osnovi se daje za zlato i za srebro. Dočim na istom je propisu i novac i vrijednosni papiri koji su u opticaju. Zato što umjesto zlata i srebra oni su danas u opticaju i ljudi to koriste u svojim svakodnevnim potrebama i imaju tu vrijednost. Zatim zekijat se daje na stoku u različitim količinama i veličinu. Zatim se daje na poljoprivredne proizvode pod određenim uslovima koji će biti spomenuti inšallah. Zatim se daje na trgovačku robu. I peta vrsta, daje se na rude i sirovine koje čovjek izvadi iz zemlje. Svaki od ovih spomenutih vrsta imetka ima svoj poseban propis, pa sa Allahom tebareke ve taala pomoći nastojat ćemo da se to ukratko pojasni. Davanje zekijata na zlato i srebro, čemu se pridružuju novac i vrijednosni papiri. Onaj ko kod sebe ima 85 grama zlata i više od toga, ili 595 grama srebra, ili ima u novcu i vrijednosnim papirima tu količinu. Dakle, mogao bi svojim novcem koji posjeduje kupiti tu količinu zlata ili srebra. Ili više od toga, takav je dužan nakon što taj imetak preko godini, to jeste dočeka haul, a haul to je godinu dana, da izdvoji zekijat na to u iznosu od 2,5%. Ono što ćemo spominjati ovom prilikom jeste nisab. A šta je nisab? To je količina novca na koji čovjek daje zekijat. Zapravo onaj minimum na koji daje zekijat, a sve više od toga svakako da podliježe tome. Dakle, kada čovjek dostigne nisab i kada taj imetak preko godini kod njega, u tom slučaju daje zekijat na njega 2,5%. To mu je dužnost i obaveza. I to je jedan, rekli smo, od temelja islama. Nakon šehadeta i namaza, zekijat je jedan od temelja islama uz post i uz hadž. To je procijenjeno, ovo što je vezano za zlato i za srebro. Vezano je i procijenjeno je u istoj mjeri i količini koja se prije koristila i vagala, a to je u zlatu 20 miskala, a jedan miskal iznosi po današnjem računanju 4,25 grama. Tako da je količina nisaba u zlatu 85 grama. Što se tiče nisaba ili minimalne količine vrijednosti u srebru, ona iznosi 200 dirhema po prijašnjem računanju. A jedan dirhem je težak 2,975 grama. Tako da nisab u srebru iznosi 595 grama. Po tome je dobivena, dakle, ova količina koju mi danas koristimo ili mjera koju koristimo u određivanju težine, to su grami. Što se tiče novca i vrijednosnih papira, količina nisaba, to jeste minimalna količina na koju se daje zekijat, određuje se tako što se njegova vrijednost, vrijednost toga novca ili njegova količina, što se izjednači ili što se procijeni u visini zlata, to jeste 95 grama zlata ili 595 grama srebra. Kada pretvori se dakle novac ili njegova vrijednost u ono što je vrijednost u dotičnom vremenu i mjestu zlata i srebra, dobije se nisab u novcu. Dakle, danas je to vrlo lahko jednostavno izračunat, to jeste 85 grama zlata puta koliko je zlato danas, kolika mu je vrijednost, potom se izračuna kolika je minimalna svota novca koju čovjek treba da ima da bi dao zekijat, uz uslov da je preko godinio kod nekoga. Što se tiče samih novčanica koje su raznovrsne, to se uopšte ne uzima kao problematično pitanje. Dakle, čovjek sve te novčanice saberi, sakupi, bez obzira koje vrste one bile, i izračuna konačno koliko treba da dadne za zekijat. Dakle, bez obzira o kojoj vrsti novčanica se radilo. S time što se procjena zekijata vrši u vrijeme kada se on izdvaja, zbog razlike u vrijednosti novca, razlike u vrijednosti zlata i srebra u dotičnom vremenu i mjestu, onda se to proračunava u ono vrijeme ili onda kada treba izdvojiti taj zekijat da bi bilo onako kako je propisano da se izdvoji. Što se tiče povećanja novca iznad nisaba, to jeste onaj koji ima više od one minimalne količine na koju se daje zekijat, takav će shodno povećanju i dati i zekijat. Dakle, neće se računati nisab, pa onda ono što pređe iznad ili ono što pređe nisab, da se ponovo drugi nisab računa. Ne. Nego nisab je minimalna količina na koju se daje, a svako dalje povećanje, veće ili manje, pridodaje se tome nisabu i računa se 2,5% od cjelokupnog imetka. Ovdje se postavlja pitanje šta je sa nakitom koji se upotrebljava. Žene koje imaju veliku količinu nakita, Da li se za taj nakit daje zekijat? Po rađi ili po stavu islamskih učenjaka koji je jači i ima čvršće dokaze, jeste da se daje zekijat na nakit koji se nosi. Da se daje zekijat na nakit koji nose žene. Šta je dokaz za to? Dokaz za to su mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od kojih je, gdje kaže alejhi salatu ve selam u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud i Nesaija sa Hasan prihvatljivim senedom i lancom prenosilaca, da je vidio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ruci jedne žene dvije narukvice zlatne. Ra'a bi jedim ra'atin siwarayni min zahab fa qala atu'tina zakata hadha, pa ju je upitao daješ li zekat na ovo, a ona reče la, ne dajem. Qala yasurruki أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. Da li bi ti bilo drago da ti Allah na kijametskom danu stavi dvije narukvice od džehennemske vatre? Fa'alqathuma, pa je ona to skinula sa sebe. Wa qalat huma lillahi wa li rasulihi, i rekla je to pripada Allahu i njegovom resulu, to jeste ona to daje kao sadaku, iako to nije bilo od nje traženo, ali to je veličina i vrijednost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzima i daje to kao sadaku, kao iskup zato što je do tada tako bilo. Dakle, želi da se iskupi iz toga griha. Dakle, obaveza je bila da daje zekat na to, i ovo je jedan od dokaza koji potvrđuju da se daje zekat na ženski nakit koji se nosi. Zatim, općeniti dokazi iz Kur'ana i iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se daje zekat na zlato i srebro, tako da se time ne izdvaja, u tim dokazima ne izdvaja se zlato koje se nosi od onoga koje se ne nosi, jer je u biti to zlato vrijednost, ono se u bilo koje doba može prodati i unovčiti. Zatim od dokaza jeste i hadis Allahovog poslanika samo u kojem kaže: ma min sahibi zahabin au fiddatin, nema ni jednoga posjednika ili vlasnika zlata ili srebra, la yuaddi zakataha, koji ne daje zekat na to, illa idha kana yawm al-qiyamati, a da neće kada bude na kijametskom danu, suffihat lahu safaihu min nar, a da mu se neće to napraviti džehennemskim pločama ili pločama u džehennemskom vatri. Hadis je poduži, spomenut je u proteklom kazivanju. Zatim ono što je spomenuto od Ummi Seleme radijallahu anha, انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب, da je oblačila nakit od zlata. فقالت يا رسول الله, pa reče o Allahov poslanice, اكنزن هذا اكنزن هو, je li ovo riznica? A riznica kenz spominje se u suri Etteube, da će za te riznice ljudi odgovarati pred Allahom te bareke ve taala, zapravo da će njima biti pačeni i kažnjavani na sudnjem danu. Pa ona pita, jel ovo riznica? A već smo spomenuli da se riznicom naziva ono na što se ne daje zekat. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgovarajući joj na to pitanje, ma belaga en yuzekka fezukije felejse bikenzin, ono što dosegne vrijednost da se za njega daje zekat, pa bude za dat zekat na njega, to nije riznicom. To jeste, to nije onim imetkom za koji će čovjek biti kažnjen na sudnjemu danu. Dakle, ako bude očišćen taj imetak zekatom. Ovo je stav imama Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala, i u ovoj meseli, u ovome pitanju, taj stav je najjačih dokaza i najčvršći, jer je utemeljen na hadisima i ajetima koji uopšte govore o davanju zekijata, gdje se ne izdvaja nakit ženski koji se nosi. Što se tiče nakita od bisera, dragog kamenja i tome sličnog, mimo zekijata, mimo zlata i srebra, nemamo u šarijatu dokaza nemamo u šarijatu dokaza za to da se daje zekat. A šarijat i Allahu tebareke ve teala vjerozakon je zasnovan na dokazima, a ne na mišljenjima ljudi i pretpostavkama. Tako da zato nemamo dokaza da se daje zekat, osim ako se radi o trgovačkoj robi, a na trgovačku robu dužnost je izdvojiti zekat, o čemu ćemo šala posebno da kažemo i spominimo. Ovdje se postavlja jedno drugo pitanje, a to je kako se daje zekat na platu. Kako se daje zekat na platu. Imaju dva načina davanja zekijata na platu koju čovjek prima. Prvi način je da čovjek svojoj plati koju dobije ili svaku platu koju dobije, da svakoj plati broji godinu dana od njenog uzimanja. A svaka plata ima svoj nisab. Tako da čovjek na ovaj način skida obavezu sa sebi. Drugo je, to je mustehab i pogodnije za siromahe, a to je da uzme jednu mjeru za sve plate. I kada prođe godina od prvog primanja plate, daje zekijat na sve što posjeduje, na sve što posjeduje kod sebe. Dakle, to je ono što je vezano za platu i imovinu i imetak koji čovjek posjeduje. Dakle, zlato, srebro i novac i vrijednosni papiri koji su u vrijednosti zlata i srebra. Drugo je trgovačka roba. To je roba koja je pripremljena ili kojom čovjek ima namjeru da trguje i zarađuje na njoj. Ona se procjenjuje na kraju godine. Takva roba se procjenjuje na kraju godine i od nje se ili iz nje se izdvaja, to jeste od njene vrijednosti, četvrtina desetini. Koliko je to? 2,5% opet. Bez obzira da li njena vrijednost bila kao kada je kupljena ili veća ili manja. Po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi imam Ebu Davud, a gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a spominje nam Semure, kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ya'muruna an nukhrij as-sadaqata min alladhi nu'idduhu lil-bay'. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naređivao da dadnemo zekat, u ovom slučaju ovdje sadaka koja se spominje, sadaka je u značenju zekijata. Naredio nam je da dajemo zekijat ili izdvajamo zekijat od onoga što smo pripremili za trgovinu. Dakle, onaj ko ima trgovačku robu, takav će na kraju godine kada prođe onaj haul, kada prođe taj period od godinu dana, tada će procijeniti tu robu i na vrijednost te robe daće 2,5%. Što se tiče robe koja je prodata, šta je s njom? Neko će pitat, neka roba je ostala, ona će se procijeniti. To, dakle, čovjek na kraju godine, te kada je uzeo da računa, na kraju te godine napravi ono što danas zovu inventuru, jel se to tako zove. Dakle, i pobilježi svu robu, zapiše vrijednost i na osnovu toga izdvoji zekijat. Doći ima robe koja je prodata. Šta je s njom? Ona se priključuje njenom aslu. Ona se priključuje osnovi imetka. To je u stvari tvoj imetak. Bio u robi ili bio šta? Ili bio u novcu. Kad to unovčiš, priključuje se onome imetku koji si imao i ne čeka se za njega novi haul. To jeste novi godinu dana. Nadam se da je ovo pitanje shvaćeno i da se razumije. Isto pitanje sa kućama koje su pripremljene za Zašta? Za prodaju. Ako čovjek napravi stanove, napravi kuće i tako dalje, ali ima namjeru da šta radi? Da to proda. U tom slučaju isti je princip kao što je isti princip sa zemljom. Ima kupio dosta zemlje, onda je rasparča i proda i tako dalje. Dakle, gleda se na namjeru koju on ima sa tom zemljom da učini ili sa tim nekretninama. Da ne znam koliko imaš zemlje, ako ti to skoristiš za svoje potrebe, na to ne daješ zekijat. Dočim, ako iznajmljuješ, to je isti slučaj kao kada daješ kuće pod kiriju, daješ škola pod kiriju i tako dalje. U tom je slučaju od onoga što zarađuješ do izdvajaš zekijat. Isto je i sa kućama. Imaš jedno, dvije, tri, koliko imaš kuća. Ako je tvoja lična kuća, stanuješ u njoj, tvoja porodica, ne daješ na to zekijat. Ako si je pripremio za prodaju, da to prodaš, u tom je slučaju svake godine daješ na nju zekijat u vrijednosti njenoj, odvojiš 2,5%, a kad je prodaš, onda od zarade odvajaš 2,5%. I ne čekaš novu godinu dana. Doćim, ako te kuće, te stanove držiš da zaradiš preko kirije koju dobivaš od stanara u tim prostorijama, to je kao i zarada. Dakle, izdvajaš 2,5% od dobitka te kirije. Isto je i sa kolima koja se, ako su tvoja lična kola, ne plaćaš na to zekijat. Ako si pripremio kola za prodaju i godinu dana stoje kod tebe, plaćaš na to. Ako si ih prodao od prodaje i tako dalje. Isto je sa iznajmljivanjem mašina. Da čovjek iznajmljuje razne mašine za gradnju i tako dalje. Dakle, isti je slučaj, da ne bismo sada to ponavljali. Da napomenemo još ono što je vezano za kuće i za stanove. Dakle, zekijat se daje u pogledu onih kuća i stanova koje su određene za kiriju, za iznajmljivanje, a ne za prodaju. Daje se iz one kirije, iz dobiti koja se dobije kada prođe haul, to jeste kada napuni godinu dana. Ali se na njih same, to jeste na te kuće i na te stanove, ne daje zekija zato što nisu oni namijenjeni za prodaju u osnovi. Isto još jedna napomena, a to je kada čovjek kod sebe ima ili kad se kod njega sakupi toliko imetka da dostigne nisab ili ga još prijeđe, na njemu je da, ili obaveza mu je da daje zekijat na to kada godina dana se navrši. Bez obzira da li čovjek imao namjeru to trošiti negdje ili nekome pokloniti, nekoga izdržavati, da li imao namjeru od toga otići na hadž, da li imao namjeru od toga se oženiti recimo, ili da li imao namjeru zato kupiti sebi stan, ili imao namjeru dati vratiti sredstva kao dug kada se to nakupi kod njega ili sakupi u visini nisaba, daje se zekijat. Zbog toga što uopšteno dokazi ovoga šarijata ukazuju na davanje i izdvajanje zekijata. Mi ćemo govoriti inša Allah u narednom kazivanju kome se daje, a kome ne daje zekijat. Ovdje kad smo se dohvatili ovoga pitanja, treba napomenuti da se zekijat ne daje na zekijat. Kako? Ako se sakupi u nekoj ustanovi, instituciji toliko imetka da dosegne nisab ili ga prijeđe, od zekijata, pa to preko godini kod njih, na to se neće davati zekijat ponovo. Ili ako se na primjer u mesdžidu sakupi sredstava za održavanje mesdžida i tako dalje, ili za pomoć u nekoj humanitarnoj ustanovi, za pomoć jetimima i tako dalje, to je u osnovi namijenjeno za pomoć drugima. Dakle, zato se ne daje zekijat, već to je namijenjeno za ove u osnovi svrhe kojima je i propisano da se daje zekijat. Postavlja se pitanje, kad smo već kod ovoga, da li dug spriječava da se daje zekijat. Ono što je ispravno i jače u riječima islamskih učenjaka jeste da dug ne spriječava da se daje zekijat. Isto tako kod imetka jetima, zatim neuračunjivih osoba nad kojima se uspostavilo starateljstvo, iz njihovog imetka se izdvaja, dužnost je da se izdvaja zekijat kada dosegne svoj nisab i kada preko godini, a to će učiniti umjesto njih njihovi zastupnici, njihovi staratelji. Dakle, izdvojit će iz njihovog imetka taj nisab sa nijetom zekijata po hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Tada je rekao Muazu, poslavši ga u Jemen, inna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi emualihim tuhadu min agnijaihim wa turaddu fi fukaraihim. Allah im je propisao ili naredio zekijat da daju iz svojih imetaka koji se uzima od njihovih bogatih, nije rekao ovih ili onih. Jedino svojstvo koje se tu traži jeste da su bogati, dakle da imaju taj nisab koji je određen, koji je već spomenut. Tuhadu min agnijaihim, uzima se od njihovih bogatih, otvoradu fi fukaraihim, i vraća se njihovim siromašnima. Dakle, to je njihov hak. Ovdje da napomenemo, dakle, da zarada od trgovine, ukoliko dostigne vrijednost nisaba, ubraja se u glavnicu i ne čeka se novo prekogodinjenje, osim ukoliko se nisab glavnice upotpuni sa tom zaradom. Dakle, nisab nije bio upotpunjen, osim kada mu se priloži ta zarada, u tome slučaju se čeka novi havl, to jeste nova godina dana, i počinje se brojati od vremena u kojem se upotpunio taj, od vremena u kojem se upotpunio taj nisab. Kada smo već kod trgovačke robe, onda ćemo inšala da vidimo i pitanje koje se veže za ovo, a to je zekijat na poljoprivredne proizvode. To je treća vrsta na koju se daje zekijat. Po stavu većine učenjaka, zekijat se izdvaja na poljoprivredne proizvode, i to kada dostignu vrijednost nisaba. Po riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji je muttefakun alaih, prenosi ga i Buharija i Muslim, na manje od 5 veseqa nije obavezno davati zekijat. A veseq, to je 60 sa'a, po mjerilu sa'a u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To iznosi u pšenici, na primjer, nešto oko 652 kilograma pšenice. Dakle, to je nisab na pšenicu. Za ovu vrstu davanja zekijata nije uslov za ovo da preko godini. po kuranskom ajetu u suri Al-An'am 141. ajet wa atu haqqahu yawma hasadihi, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju. Dakle, vrijeme izdvajanja zekijata na poljoprivredne proizvode jeste na dan žetve. Na dan žetve, a ne godinu dana da se čeka. Koliko se izdvaja, kolika količina se izdvaja u poljoprivrednim proizvodima? Izdvaja se 1/10 za ono gdje nije bilo potrebe da se navodnjava nekom teškoćom ili sredstvima navodnjavanja, doći im pola od toga se daje na ono gdje se morao uložiti trud i napor da se održava, dakle ti poljoprivredni proizvodi, i da se napajaju i tako dalje. Dakle, onda gdje je uložen trud ljudski i mašine gdje su morale da rade da bi izvukle vodu iz zemlje i tako dalje, tu je već trebalo truda i pola od te desetine se daje. Onda gdje nije trebalo, gdje je kišom zalijevano, zavisno od mjesta, vremena i tako dalje, onda gdje je kišom zalijevano, zatim rijekama koje teku, izvorima koji sami sobom napajaju, dakle to nije bilo poteškoće, onda se daje pola od desetine. Po hadisu kojeg bilježi Imam al-Buhari, na ono što je navodnjavano kišom iz rijeke ili izvora ili mu nije bilo potrebno navodnjavanje, daje se desetina, a pola desetine na ono što je navodnjavano sa teškoćom upotrebom ljudske ili životinske snage. Dakle, to je u pogledu poljoprivrednih proizvoda. Ovdje imamo još jedno pitanje koje bi trebalo da se spomene, to ćemo ovdje sada inšallah da kažem, da poljoprivredni proizvodi koji se ne mogu ostavljati zbog brzog propadanja, na njih se ne daje zekijat. Dakle, ovdje je uslov da su poljoprivredni proizvodi na koje se daje zekijat oni koji se mogu ostavljati, koji mogu jedan period vremena da ostaju. Doći zelje, recimo, ili špinač, što kažu, ili nešto od ovih od voća i od povrća koji su kratkoročni, za njih se ne daje zekijat. Pitanje ruda i sirovina. U rude i sirovine ubraja se sve ono što se izvadi iz zemlje. U to se ne ubraja rastinje. Dakle, ruda je ono što se vadi iz zemlje i od čega se dobivaju proizvodi koji imaju svoju vrijednost. Zlato, srebro, željezo, bakar, rubin, nafta i tako dalje. Obavezno je na to izdvojiti zekijat. Kur'anski ajet u suri Al-Baqari kaže Allah tabaraka wa ta'ala u 267. ajetu: Ja ih alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ovi koji vjerujete, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. A rude se ubrajaju upravo u, u tu vrstu što onoga što se vadi i dobiva iz zemlji. Po stavu većine islamskih učenjaka obaveza je da se dadne zekijat na taj imetak kada dostigne nisab. I to se izdvaja 2,5% od njegove vrijednosti. Kao što se izdvaja u zlatu i u srebro kada dostigne nisab. Za ovo isto tako vrijedi pravilo da se odmah izdvaja zekijat, dakle ne čeka se da preko godini kada čovjek dobije ili kada izvadi te rude iz zemlje. Pod ovu kategoriju se ubraja i ono što se zove rikjaz. A šta je rikjaz? To su vrijednosti nađene u zemlji od ostataka prijašnjih nevjerničkih naroda, bez obzira da li je nađeno u muslimanskoj ili nemuslimanskoj zemlji. Kako ćemo to znati? Ako nađemo zlatni novac na kojem su razna imena, pečati, krstovi, tako dalje, znamo da je od nevjerničkih naroda priješnji, što ukazuje na njihovo porijeklo, dakle da ne pripadaju muslimanima. Ako nađemo na novcu koje se nađe kao blago u zemlji nešto od islamskih obilježja, poput imena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili neki islamski vladara ili ajet iz Kur'ana, to potpada pod propis izgubljene stvari, kao i stvari koja nema neke oznake na sebi, kao što je posuđen nakit, oruđe i tako dalje. Takve stvari ne mogu se usvojiti ili uzeti dok se ne provjeri njihovo porijeklo, jer je to muslimanski imetak koji je nečijem drugome vlasništvu. Što se tiče rikjaza, na rikjaz koji se nađe u zemlji, to jeste blago koje se nađe u zemlji, na njega se izdvaja zekijat od 1/5. Prema hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, da se daje na rikjaz, to jeste blago nađeno u zemlji, 1/5. Ova petina dužnost ju je izdvojiti bez obzira o kolikoj količini se blaga toga radilo. Dakle, ne gleda se na nisab toga po stavu većine islamskih učenjaka. A isto tako to ima zapravo isti je propis vezan i za ratni plijen koji se dobije bez borbe, koji se zove fejl. Ostatak imetka pripada po mišljenju islamskih učenjaka onome koji ga je našao, onako kako je postupio Omer radijallahu anhu, koji je ostatak nađenog blaga predao onome koji ga je našao. Ostaje nam još pitanje jedno da obradimo ovom prilikom, a to pitanje je vezano za zašto? Vezano je za stoku. Kako se daje zekijat na stoku? Na stoku je obavezno izdvojiti zekijat pod uslovom da je bila na ispaši većim dijelom godine. Prema većini se donosi propis i za ostatak. Dakle, ako je stoka većim dijelom godine bila na ispaši, onda pod određenim uslovima obavezno je dati zekijat na nju. Hadis kojeg bilježi imami Ahmed, Ebu Davud i Nesaija od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominje da je obavezno da se izdvoji da se izdvoji zekijat na stoku koja je bila na ispraši. I hadis kojeg bilježi isto tako u tome smislu imam El Buhari. Pod uslovom svakako da ta stoka dostigne svoj nisab i da preko godini. Koji je nisab stoki? Mi ćemo ovdje ukratko to samo spomenuti, ovo pitanje je poduže, ali ćemo ga ukratko samo spomenuti kao orijentaciju jednu. Što se tiče goveda, od 30 do 39 goveda daje se jednogodišnje tele za zekijat. Od 40 do 59 dvogodišnja krava. Od 60 do 69 dvoje jednogodišnje teladi. Od 70 do 79 jednogodišnje tele i dvogodišnja krava. I iznad 79 na svako 30 goveda daje se jednogodišnje tele, a na svako 40 dvogodišnja krava. Pod uslovom koji smo spomenuli, a to je da je veći dio godine bila na ispaš. Što se tiče sitne stoke, zekijat se ne daje ispod, na stoku ispod 40 njih. Od 40 ovaca do 120 ovaca daje se jedna ovca. Od 121 do 200 daju se dvije ovce. Od 201 do 300 daju se tri ovce. I iznad 300 ovaca na svaku stotinu daje se po jedna ovca. To je lako. Sad. I što se tiče deva, kod nas nema deva. Samo da napomenemo, od 5 do 9 deva dolazi jedna ovca na zekijat. Od 10 do 14 dvije ovce, od 15 do 19 tri ovce, od 20 do 24 četiri ovce, 25 do 35 žensko devče od godinu dana koje se zove Bintu Mehab, od 36 do 45 žensko devče od dvije godine Bintu Lebun, od 46 do 60 trogodišnja deva Heka se zove, i tako dalje po ovoj mjeri. Dokaz za ovaj hadis Enesa radijallahu anhu, koji kaže da mu je Ebu Bekr radijallahu anhu napisao pismo kada ga je poslao u Bahrein, u kojem je podrobno stajalo i spomenuto koliko će se davati zekijata na koju vrstu stoke. Ovaj hadis bilježi imam El Buhari. Što se tiče zekijata na goveda, dokaz za ovo je ono što prenosi Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, gdje kaže da ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Jemen i da mu je naredio na svakih 30 goveda uzme za zekijat jedno jednogodišnje tele, a za svakih 40 jednu dvogodišnju kravu. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed i drugi prenosioci. Ovdje treba napomenuti da mladunčad stoki ulaze pod glavnicu imetka kada dostigne svoj nisab. Dakle, priključuje se glavnici toga imetka. A ukoliko se nisab upotpuni tim mladunčetom, onda se haul preko godinjenja toga počinje brojati od vremena u kojem je upotpunjen sam nisab. Ako je stoka namijenjena za trgovinu, na nju se daje zekijat kao na trgovačku robu. Dakle, ne kao ova procjena zekijata koju smo sada spomenuli, nego kao zekijat na trgovačku robu. A ako je namijenjena za rad ili rasplodnju, onda čovjek nije dužan na to dati zekijat po hadisu riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi imam Buharija i Muslim, da musliman nije obavezan davati zekijat na svoga roba niti na konja. Dakle, ono što mu što mu radi, ono što mu radi. Doćim ako iznajmije tu stoku, daje pod kiriju, onda ulazi pod najam. Dakle, ta kirija se računa. To su uopšteno bila pitanje vezana za ono na što se daje, za ono na što se daje zekijat. Ovdje se postavljaju neka pitanja ima puno. Da li će čovjek dati zekijat na imetak, da li će dati zekijat na imetak koji je posudio drugoj osobi, dakle imetak koji je posudio drugoj osobi koji nije kod njega, da li će na taj imetak davati zekijat. Osnova je da se i na taj imetak daje zekijat. Zašto? Neko će postaviti pitanje. Osnova je zato što se taj imetak tebi pripisuje. U osnovi taj imetak se tebi pripisuje. I može neko reći kakve ja imam koristi od toga što je moj imetak kod drugoga. Mi kažemo dok je kod drugog imetak, on ti je garant toga imetka. Daješ to što ti drugi čuva i garantuje za taj imetak. Znači imamo dvije danas situacije među ljudima, a to je dvije vrste dužnika. Pa su islamski učenjaci napravili razliku između njih. Jedna vrsta je oni dužnici koji nisu u stanju vratiti dug. Nisu u stanju vratiti dug. U tome slučaju čovjek će dati zekijat na taj imetak kada mu ovaj vrati dug za proteklu godinu dana. Doći im ako se radi o dužniku koji u bilo koje vrijeme, bilo koje doba kada se od njega zatraži taj imetak, u stanju je da ga isplati, da vrati taj dug, u tome slučaju hukum ili propis u pogledu toga imetka je kao da je i kod tebe. Bilo kada zatražiš od čovjeka, znaš da ima i da nije od onih koji odugovlači, a mogu da vrati. Dakle, donije će ti bilo koje doba dana i noći kad zatražiš, u tome slučaju da je zekat redovno. Doći ima kod one vrste koji odugovlači, od onih koji nisu u stanju i tako dalje, onda ćeš zbog nesigurnosti da je to tvoj imetak što se u osnovi više i ne pripisuje u potpunosti jer ne znaš hoćeš li ga više i dobiti, Allah najbolje zna, onda za onu godinu dana kada ti se vrati u tvoj posjed, zapravo kada ti bude vraćen. To je u pogledu toga pitanja. I da ovdje napomenemo da u ovom pitanju kao i svim drugim pitanjima čovjek je dužan bojati se Allah tabaraka wa ta'ala i nikome slučaju ne smije ići na bilo kakvu hilu ili zaobilaženje ovoga islamskog šarijatskog propisa, to jeste u smislu da učini nešto prije nego što taj imetak preko godini kako bi se oslobodio davanja zekijata, što neki pokušavaju i čine, kao što je slučaj i sa ramazanskim postom. Oni koji ne žele da poste pred Ramazan, odu na putovanje i kažu ja sam putnik, a nije mu bila namjera putovanja nego da izbjegne post. Neka su takvi svjesni da se igraju sa džehennemskom vatrom, da takvi Allah tebareke ve teala nisu niti mogu prevariti i da takvi sami sebe zavaravaju. Dužni su teobi Allahu tebareke ve teala doći, pokajati se i iskreno Allahu tebareke ve teala svoju vjeru ispovijedati. Molim Allah tebareke ve teala da nas smiluje, da nas pouči propisima njegove vjere i da nam dadne da budemo u njegovom zadovoljstvu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.